Але настрій все-таки зіпсувався. Зранку, а попереду цілий день. Всяк так трималася до півдня, а коли пообідала смачно та про мед згадала, то засумувала знову. Така вже нуда заповзла в душу. Дихати стало важко. Тоді пані Ксаверія звеліла пташниці, щоб натравила півнів один на одного. Але сьогодні, як назло, півні були настроєні мирно, що не тільки битися не забажали, а поставали рядком і голосно закукурікали, ножем по серцю пані Ксаверію полоснули. Та от перед вікном, як тільки вона забула, пробіг ліліпут. Полковник Божич, щоб тільки не скучала дружина, купив двох, коли в Казані їздив. Старого пса за них дав, щоправда, породистого. Пані Ксаверія любила спостерігати, коли ти сваряться між собою. Кричать один на одного тоненькими, як у євнухів, голосочками, тупають один на одного короткими ноженятами. Згадавши про ліліпутів, звеселіла. Дала загад економу, щоб той посварив їх. Але не пощастило й тут. Ліліпути не хотіли сваритися. Посміхалися навіть один до одного. Незрозуміла поведінь, не на жарт розгнівала пані Ксаверію. І вона наказала роздягти нещасних до голого пупа і дати кожному по 20 різок. Ліліпути кричали пискливими голосами, просили пощади незрозумілою мовою, але на них ніхто не зважав, неначе вони не люди, а дрібна худоба. А пані Ксаверія, тим більше, вона реготала до сліз. Одно слово, забавлялася. За цією розвагою і застав матір Пантелеймон. Дізнавшись про причину материної радості, не втримався, щоб не розроготатися самому. А ліліпути плакали гіркими сльозами, одначе сльози в чужих очах не солонили душ панських. Вони розважалися. У матері Пантелеймон не затримав, чекали справи. З голови не виходив Юхим Білявський. Його б так, як оцих ліліпутів, роздягти до голого тіла і розпареною лозою раз, раз. Навіть махати рукою почав, що мати зауважила. Пантелеймон, чи ти не мух ловиш? Синок покосував на сиву жінку, плюнув, сів на свого сірого в яблуках коня і так огрів нагайкою, що кінь став цапа, ледве не скинувши вершника з хребтини. А потім розпластався і помчав, майже не торкаючись землі. Приїхавши до сотенної канцелярії, Пантелеймон звелів негайно розшукати Єхима Білявського і привезти до нього. «Слухаю вас, пане сотнику», – уклонився Юхим. Пантелеймон по-приятельському потиснув руку, сів поруч, заговорив. «Здогадуєшся, що на тебе чекає? Ніколи і нікому не відомо, що на нього чекає». «То правда. Хочу тобі запропонувати досить вигідну подорож». «Яку саме?» – зацікавився Юхим. «Полистив розташування наших військ фураж, борошно, сало і всякі інші припаси. Сам розумієш, що в бариші великому залишишся. В час війни дорого платять». «Знаю, але транспорту в мене мало. Свого додам і людей. До очолити доведеться тобі, як людині комерційній і досить мудрій. Зате й баришу лелова доля перепаде тобі. Ну як?» Юхим Білявський вагався. Дорога далека, по глухих закутках чигають на легку здобич розбійники, яких в час війни розвелося видимо-невидимо. «Не знаю, що й сказати», – вагався Юхим. «Не волити не стану», – підвівся з ослона Пантелеймон. «Іншого знайду». Ходив по канцелярії, заклавши руки за спину, розмірковував у голос. «Міг би я і сам поїхати. Але як на те, дружина захворіла?» «Ну, не надумав». Тоді і Юхим Білявський згодився. 5 паровиць має він сам, наймитів своїх до них візьме. Пантелеймон дав своїх 10 паровиць і людей до них. Тиждень усе було готове. Юхим Білявський очолив валку і рушив у далеку дорогу. Була осінь. По небу пливли вже олов'яні хмари, падали на землю гострими стрілами дощу. В таку погоду випроводив сотник Юхима Білявського в дорогу. Уже третій тиждень ледве просувається по багнистому шляху тяжко навантажені мажі. а наче і не їдуть, а стоять на місці. Їхим піклуються, щоб не замокло борошно і сухарі, не поп інша поклажа. Їхали тільки вдень, а вечорами і вночі грілися біля вогнища, коли втихомирювався дощ, чи шукали на ніч затишку в добрих людей. А межі залишалися під відкритим небом, укриті воловими шкурами. Одного ранку Єхим сполошився. Шкури, якими накривали борошно і сухарі, пропали. А протягом усієї ночі не могли вгамуватися грім, блискавка і дощ. Борошно змокло, сухарі перетворилися на лемішку, почали годувати волів, та на цьому нещастя Єхимові не скінчилися. Три воли так щедро прихопилися до нової для них їжі, що їх пороздувало, і вони подохли. Нещастя за нещастям, невдача за невдачею, вночі на валку напали розбійники. Забрали межі із поклажею, вивернули кишені господарів і пустили їх гуляти по вільному світу з одними лишками. Усі були пригнічені. Один лиш батрак, сотника Пантелеймона Божича, був байдужим до всього, що трапилось, весело помахував батіжком, навіть пісень співав, та на нього не звертали уваги, бо з піснею той не розлучався ні вдень, ні вночі. Місив Юхим Багнюку довго, всю дорогу картав себе, що погодився взяти на себе такий тягар, але що зробиш, 15 поровиць із товаром втрачено. Що сотникові 10 пропали, хай, не він тому виною, а хто його власні поровиці поверне? Подумати, 5 поровиць. Одначе сотник думав інакше. До себе Юхима Білявського, зажадав, щоб той повернув гроші за всі втрачені товари і його паровиці. Юхим дуже добре знав, що судитися із сотником справа марна, а тому попросив відстрочки, поки добуде гроші. Довелося продати будинок і всю худобу – мало. Продав частину землі – мало. Ще раз поклонився сотникові, щоб той зачекав, бо інакше із з боргом ніколи не розплатиться, а піде з торбою попід хатами. Милостиво згодився Пантелеймон, радий у душі, що домігся таки свого. Зубожів Юхим Білявський. Пара коней та клапоть землі тільки і залишилися. А вечорами, часто розмірковуючи про свою долю, нещасний чоловік ледь не плакав, згадував батька, матір і старшого свого брата. Батько Юхимів одружився, коли йому і 20 не минуло. Узяв за дружину найкращу дівчину в селі, розумну й роботящу, як і сам. Через рік у них народився син. 18 років жили Білявські, як пара голубів, любо та мило. А що вже сина свого, то й не сказати. Лише через 18 літ у Калини Білявської народився другий син Юхим. З його появою на світ прийшло нещастя. Почалося з того, що старшого Юхимового брата погнали на війну, а через 3 тижні закували в кайдани і вислали в Сибір батька, Калину Білявського. Через деякий час привезли матері скаліченого, нерухомого солдата. «Доглядай і радуйся». Солдат не міг поворухнути ногами, розповідав, що куля потрапила в хребет і там, а кулю потім лікарі витягли, та це не зцілило. Коли Юхимові виповнилося 11 літ, почав хлопець матері допомагати. Так ішли дні за днями, один гірший від другого, а Калина не повертався. Юхим уже і в чумачку ходив, паровишником наймався. Калина Білявський одначе був живий. 20 років тинявся чоловік по Сибіру. І от повертався до рідних пенатів, гадаючи перепочити біля сім'ї, коли жива, коли чекає його, або й сам, але на волі. Мав надію завести своє господарство, купити земельки і худоби, бо на горьовані грошенята складав копійка до копійки, не тринькав задарма. Найбільше непокоїла Калину доля його старшого сина, якого любив до нестями, якому бажав добра, заради якого жив, переносив усі злигодні. Про Юхима не думав, ніби його і на світі не було, хоч тому, що залишив його в колисті і не міг уявити дорослою людиною. Ішов із далекого Сибіру пішки, степами і лісами, влітку і взимку, а коли переступив рідного порога, впав на коліна і почав цілувати свіжо вимазану долівку гарячими порепаними устами. Дружина його сміялася і плакала разом, посадила чоловіка на покуті. Накрила стіл, нагукала Юхима, що якраз заїхав на подвір'я. «Айди, но, сину, хучий сюди, батько наш вернувся!» Калина, побачивши кремезного під вусом парубка, пішов йому назустріч. Обніми руками потім одірвався від богатирських грудей, розпоров пояс штанів, добув тяжко зароблені гроші. «Візьми, сину, обертай ними, як тобі Господь нарає». «Спасибі, тату», – зважив на долоні червінці і передав матері, сказавши: «Сховайте, разом поміскуємо, як краще з ними бути. А зараз, вибачте, тату, поспішаю, увечері постараюся прийти скоріше». І, одягнувши шапку, вийшов на подвір'я, де на нього чекали чужі коні. Калина радів, гарний у нього син, і почав у думці прикидати, скільки ж це йому літ зозуля накувала. А порахувавши, здивувався: «Біля 40 вже, а такий молодий. Що то воля? Про що ти, любий, про сина? Та які ж йому 40? 20 недавничко виповнилося Юхимові нашому». «Юхимові?» – здивувався. «А старший не з тобою живе?» «Зі мною. Але він заснув якраз під грушею, не хотіла в такий час у хаті тримати, на двір винесла». Залилася жінка сльозами, розповіла чоловікові, яке нещастя на них навалилося. Важкий тягар життя щодня нижче пригинав Калину до землі, поки й зовсім придавив. Помер Калина, за ним Каліка, син, а потім і Юхимова мати. Батькові грошей вистачило якраз на 3 похорони. «І похорони справив Юхим, багаті», – заговорили в селі. «Десь, певне, важку набиту золотом кабзу притяг батько Юхимові». І коли парубок заслав старостів до багатого чумака, той не перечив, щоб його дочка вийшла заміж за Юхима Білявського. Дав за дочкою багатий посаг, живий і багатій. До того і йшлося. «Нещасні мої батьки», – думав Юхим. «Невже й мені судилося весь вік горювати, щоб зробити врешті-решт на похорон та власні поминки?» Відчай закрався в Юхимову душу. Дружина виявилася розважливішою, підбадьорювала, сама гарувала коло землі за 3, але розбагатіти не вдавалося. Слава Богу, що хоч діти не голодні, ще пара коненят водиться. В інших і того нема, тішили себе Білявські і були, здається, щасливими. Спокій родини Білявських порушив Ларивон Орч. Ні, ні, не здатний він на те, щоб завдати прикрощів людині, бо над усе на світі цінив прямоту, чесність, совісливість. Трапилося випадково. Біля шинку Ларивон Орчик зустрів чумацьку валку і впізнав Юхимових волів. Та коли дізнався, що вони належать сотникові Пантелеймону, дивувався. Таких сильних і покірних волів добрий хазяїн продати не може. І вирішив Ларивон навідатися до посла, дізнатися, що трапилося, а може і покепкувати над ним за його необачність. Але не до сміху було Юхимові, коли під час розповіді збагнув, що нападали на валку не розбійники, а підіслані сотником Пантелеймоном Божичем лакузи.